virala, virala, virala. Papa qui t'en sala. Papa qui t'en sala. Bayem de Nalito et Mona, il y soit aussi mal. Papa Téléman à Kembo. Papa Téléman à Kembo. Bayini Nana Bayo qui s'amma sonigi. Bayini Nana Bayo qui s'amma soni. Banguna na ngaba yo kisa masoni gigi. Banguna na ngaba yo kisa masoni. Come on. Betele bilolo, bilolo, bilolo. Chese. Ekuke na ngai awana mokili ezalise koluka fongola ata na retard mama zaki na musalebele. Est-ce que ça va? Wana mama na ngai, mama Thérèse Maloba, mama ya botema. Est-ce que vous êtes ici Gazali? Pourquoi que le basala ma papa ba initiative moko ya malam hein dans mon stone à lobby. Maman na lingi na benga ma tout samwa lobi. Aya, donc on se charge. Est-ce que ça m'a la moutère? Et ça c'est goté. Bete l'ensemble wana. Maman Thérèse Maloba. C'est bon. On s'en a mité ma yabana. Zama mono maman. De suite au moni misala wa dire ka passe à lobi d'yon soir. De bete sou ma boko ma boko ma boko maman. Même à outi. Yesu. A benga ma gina moussala mounine mena souka lobi fos à la gaka. Ekuke na ngai awana mokili ezalise koluka fongola nako na ngai na se ya mokili oyo ezalise koluka fongola tatola nako suka wapi ona fongola na ngai nako kende wapi ona fongola na ngai milolo milolo. Ipe bazali na fongola kasi bayebi kosalela te basusu mpe bazwaka fongola na kosuka wapi ona fongola na ngai na kokende wapi ona fongola na ngai milolo milolo milolo chese. Nazoka ba fongola mingi e fongola bobo inanga ce soir yangola ye maina yokolo yo pesa ngai fongola ya bobo inanga baye mi bozo fongola botambola mokili mo viva nenga tabusa matoyi ologo cha bai babo kama akota bino bisiko na bokomite chasi. Mette la vie la vie la vie la chasse. Mokine lobi na kobanate. Mokine lobi na kobotate. Mokine lobi na kobongate. Mokine lobi na kozalate. Yango na ye paina yokolo. Yo pesa na ifomo na ye bobo ina gagaga. Chasse. Mokine lobi na kobanate. Mokine lobi na kobotate. Mokine lobi na kobongate. Mokine lobi na kozalate. C'est bon là. Yango na ye paina yokolo. Yo pesa na ifongola ye bobo ina gagaga. Gana bengi ya fangola, mengi ya fangala Jesu Yesu ya fangala mama ina Yesu ya fangala libotsa la Yesu ya mengi ya fangala Oh, no, that's just it.